ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے، ایک دل آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم تو چلتے پھرتے پیارے آقا، تم تو چلتے پھرتے دریا مور دے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مور دے جلا دیے کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے، بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، ملک شوخر کی شاہی تم کو رضا جس سنت آ گئے گو، سکے بٹھا دیے ہیں جس سنت آ گئے گو، سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے